Fetelor, trebuie să mă duc chiar la toaletă. Pe Zica din nou? Ai încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta, mereu ceva nou. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Emanuela Nicolescu. Bună ziua, Manu! Bun găsit tuturor! Tragedie pe calea ferată lângă București. O tânără și cei trei copii ai săi au fost călcați de tren. Femeia ar fi lăsat un bilet de adio. O femeie de aproximativ 25 de ani și-a pierdut viața. De asemenea, au decedat trei copii cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani. Sinodul Bisericii Ortodoxe discută astăzi și mâine cazul episcopului de Huș. Înaintea judecății, Patriarhia îi cere să renunțe la hainele preoțești. Ar fi fost bine, chiar dacă ar fi nevinovat, să-și fi depus o cerere de retragere până la limpezirea cazului său. Nu este prea târziu niciodată, dar nu știu dacă o va face în aceste două zile. Conturile companiei de autostrăzi s-au umflat în mini-vacanța de Sfânta Maria din taxa de pod de la Fetești. Au trecut pe ambele sensuri 231.094 de vehicule. Încasările se ridică la 2.828.971 de lei. Dacă ajung acești bani în repararea drumurilor, aflați imediat la știri. Deocamdată, datele meteo. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. În a doua parte a zilei va ploua cu descărcări electrice la munte și pe arii restrânse în centrul țării. Izolat vor fi averse și în restul teritoriului. Locuitorii capitalei au parte de o zi călduroasă. Maxima urcă la 33 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Accident grav în județul Ilfov. O femeie și trei copii au murit după ce au fost loviți de un tren interregio care circula de la București la Constanța. S-a întâmplat între localitățile Pasărea și Brănești. Primii care au ajuns la fața locului au fost medicii de la ambulanță. Alice Grasu, directorul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. S-a trimis o ambulanță care a ajuns în 7 minute. La locul accidentului, în primă instanță, erau două victime, decedate amândouă, un copil cu vârstă de aproximativ 10 ani și o persoană de sex feminin cu vârstă cuprinsă între 20 și 30 de ani, cu leziuni incompatibile cu viața. Din relatările celor aflați la fața locului, s-a pus problema încă două victime, copii, 2 și respectiv 5 ani, care într-adevăr se aflau sub tren. Anchetatorii iau în calcul ipoteza terifiantă a unei crime și a unei sinucideri. Femeia s-ar fi aruncat în fața trenului împreună cu cei trei copii ai săi. Cadavrele au fost duse deja la Institutul de Medicină Legală, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan. O femeie de aproximativ 25 de ani și-a pierdut viața. De asemenea, au decedat trei copii cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani. Femeia era însărcinată? Aceste aspecte le pot lămuri cei de la SML. Cadavrele au fost transportate la SML pentru efectuarea necropsiei. Necropsia este efectuată în cadrul dosarului penal, în care se efectuează cercetări de către parchetul tribunalului Ilfov. Se confirmă informația potrivit care ar fi fost găsit un bilet de adio în hainele acestei doamne? Aceste informații nu le pot oferi eu la acest moment. În urma efectuării cercetării la fața locului, putem reveni cu informații suplimentare. Trenul circula cu 160 de km pe oră, ne-a spus Alina Predescu, purtător de cuvânt al CFR Călători. Trenul interregio 1983 București-Constanța circula fără oprire și cu viteză de 160 de km în zona Pasărea-Brănești. Mecanicul de locomotivă s-a trezit practic cu aceste patru persoane în fața trenului. La o asemenea viteză, cel puțin un kilometru este necesar frânării. Practic era imposibilă evitarea dacă persoanele s-au aruncat practic în fața trenului. Mecanicul trenului este în stare de șoc, el a fost deja înlocuit, a precizat purtătorul de cuvânt al poliției, Georgian Drăgan. Conductorul trenului o să fie audiat în cadrul dosarului penal, care, după cum vă spuneam și mai devreme, este în cercetarea polițiștilor, dar sub supunerea procurorului Tribunalului Ilfov. Între timp, circulația trenurilor între București și Constanța a fost reluată, însă trenul care trebuia să plece dimineața la ora 8:30 din gara de nord va ajunge la Mangalia cu 250 de minute întârziere. De altfel, toate garniturile programate să circule astăzi între București și litoral vor avea întârzieri. Călătorii sunt sfătuiți să se intereseze cu privire la ora de plecare a trenurilor. Cei care doresc să renunțe la călătorie pot cere contravaloarea biletelor. Ascultați știrile Europa FM. Situație fără precedent la Patriarhia Română. Sfântul Sinod se întrunește astăzi pentru a modifica statutul și regulamentul de funcționare. Aceste două documente nu prevăd modul în care poate fi judecat un înalt ierarh aflat în situația episcopului Hușilor. Corneliu Bârlădeanu a fost filmat în ipostaze intime cu un elev de la seminar, în prezent preot. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. De data aceasta vorbim de o judecată specială pe care o face un consistoriu format din mai mulți ierarhi. Acest consistoriu are nevoie, pentru a face o judecată dreaptă, de un cadru juridic bisericesc. O măsură ar fi intensificarea atenției și a rigorii disciplinare în institutele de învățământ teologic, o selectare mai riguroasă a celor care doresc să se preoțească și, bineînțeles, supravegherea cu maximă atenție în cadrul mănăstirilor, a tuturor instituțiilor de învățământ teologic. Patriarhia i-a cerut episcopului Hușilor să se retragă din toate funcțiile pe care le deține până la clarificarea cazului în care este anchetat. Episcopul a refuzat. Ar fi fost bine, chiar dacă ar fi nevinovat, să-și fi depus o cerere de retragere până la limpezirea cazului său. Nu este prea târziu niciodată, dar nu știu dacă o va face în aceste două zile. Deși, cred că mulți l-au sfătuit să o facă. Inclusiv Patriarhia, prin purtătorul ei de cuvânt, i-a transmis episcopului de Huș această rugăminte de a se retrage, tocmai pentru a nu se escalada un asemenea caz. Nu a făcut-o, el susține în continuare că filmul respectiv, ca și celelalte confiscate de DNA, ar fi materiale trucate. Ședința sinodului va continua și mâine cu audierea episcopului Hușilor. Corneliu Bârlădeanu riscă excluderea din biserică, spune purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Schimbăm acum subiectul. Calvarul de la Pașapoarte pare fără sfârșit. În București, un autocar îi transportă acum pe oameni de la sediul din Pipera la cel din Piața Amzei, dar de fapt îi plimbă de la o coadă la alta. De astăzi, pașapoartele simple temporare sunt eliberate și în Amzei. Elena Tudor a fost la cele două sedii și a stat de vorbă cu oamenii care stau ore în șir la rând. Mă aflu la sediul din Pipera al serviciului de pașapoarte. Față de ieri, situația arată ceva mai bine. Nu mai sunt atât de multe cozi. În continuare însă sunt zeci de oameni care așteaptă să depună actele și să ridice pașapoartele. Aici a venit și un reprezentant al Ministerului de Interne, un subsecretar de stat care analizează situația. Dumnealui spune că din jumătate în jumătate de oră sunt transmise rapoarte către minister pentru a se vedea dacă se mai organizează încă o cursă către sediul din Piața Amzei. Vă reamintim, dimineața o cursă a preluat câțiva oameni care stăteau aici la coadă la sediul din Pipera și i-a dus către sediul din Piața Amzei, acolo unde nu era nimeni la coadă ieri. Deocamdată ăsta este sistemul și are și el o limitare tehnică. Atât putem să facem, încercăm să facem și mai mult. De asemenea, spre deosebire de ieri, sunt și câțiva jandarmi care stau la intrarea în sediu și am văzut și câțiva angajați ai serviciului de pașapoarte care circulă printre oameni și ajută cu tot felul de informații. Nu trebuie să stați aici, doamnă, că sunt ghișee de aici până în capăt. Și te uiți și trebuie să stați în fața acolo la aparat, e un panou deasupra și acolo va apare bonul, zice unde să merge, da? Am stat de vorbă și cu câțiva oameni, sunt în continuare nemulțumiți de felul în care funcționează serviciul de pașapoarte aici la Pipera. E zăpăceală în care nu prea se înțelege prea mult timp, pentru că la un moment dat eram ca oi. Nu se știa care era pentru mașini. Eu pot să stau acum 10 zile să-mi pierd serviciu în Italia. Nu sunteți din București? Nu sunt din București, vin de la Focșani, expre, pentru că la Focșani îl dau în 14 zile lucrătoare. N-ați prins și acel autobuz către Amzei? Către Piața Amzei? Nu, pentru că n-am avut încredere. Mă îndrept acum către sediul din Piața Amzei a serviciului de pașapoarte să vedem cât facem pe drum de aici, din Pipera, către Piața Romană. 20 de minute mai târziu și am ajuns în sediul din Piața Amzei. Să vedem care este situația aici. Păi care e? Nu respectăm o coadă, este o singură coadă. Ce dame, copii? Păi și noi avem o coadă. Sunt aproximativ 70 de persoane care așteaptă la o singură coadă. Nu există bonuri de ordine. Oamenii vin și se așează la coadă. E un hol destul de îngust. Sunt destul de nervoși oamenii care stau aici. Este foarte, foarte cald pe acest hol îngust de la piața Amzei. Mi se pare că este anormal să stai la cozi interminabile, la o temperatură de peste 30 de grade, cu copii. Prefectura Capitalei a anunțat că de luni vor fi deschise și ghișeele serviciului Pașapoarte din Plața Mol. În paralel vor continua să funcționeze și birourile din sediul din Pipera. Minivacanța de Sfânta Maria i-a adus companiei de autostrăzi încasări din taxa de pod de la Feteș de două ori mai mari decât cele obișnuite. Aproape 200.000 de mașini au trecut spre mare și înapoi către București, lăsând în conturile companiei de stat 630.000 de euro. Banii ar trebui să ajungă în repararea și întreținerea unor drumuri de interes național. În ce măsură se întâmplă acest lucru, ne explică Anca Simina. Cele 5 zile de vacanță au adus recorduri de tranzit pe autostrada București-Constanța. Spre și dinspre mare au trecut zilnic peste 40.000 de mașini. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În perioada 11-15 august au trecut pe ambele sensuri 231.094 de vehicule. Încasările se ridică la 2.828.971 de lei. În 2016, compania de autostrăzi a strâns din taxa de pod de la Fetești 118 milioane de lei. Ce se întâmplă cu acești bani? Legea spune că se adună la bugetul companiei ca să fie cheltuiți pentru proiectarea, întreținerea și modernizarea drumurilor de interes național. Vicepreședinte al Asociației Proinfrastructura, Ionuț Ciurea, spune că urma lor concretă e destul de greu de luat. Ar trebui, în primul și în primul rând, banii strânși să se ducă în reabilitarea infrastructurii locale. Noi nu am mai văzut investiții acolo de foarte mult timp. Parapetele sunt aproape distruse, sunt mâncate de rugină, de asemenea rosturile de dilatație arată foarte rău și se simt foarte rău în momentul în care treci cu mașina pe acolo. Oficialii guvernamentali susțin la rândul lor că modernizarea podurilor este în plan. Alin Șerbănescu. Anul acesta se elaborează documentația tehnică, urmând ca ambele poduri să intre în reparații capitale anul viitor. Bugetul companiei de drumuri și autostrăzi este în acest an de 5,3 miliarde de lei, din care 5 miliarde ar reveni investițiilor. Întreținerea drumurilor are alocate 670 de milioane de lei, în timp ce restul ar urma să meargă mai ales spre investiții noi. Oficial, Ministerul Transporturilor susține că sunt în lucru 90 de kilometri de autostradă, al căror termen de finalizare depinde de exproprieri și de obținerea unor avize. Autoritățile române au trimis celor britanice mandatul european de arestare pe numele omului de afaceri Puiu Popoviciu, a anunțat ministrul justiției. Miliardarul condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa s-a predat poliției londoneze la începutul săptămânii. El ar trebui să fie extradat în România. Are detalii Raluca Hadmanu. Curtea de apel București a trimis autorităților judiciare din Anglia mandatul european de arestare pe numele lui Popoviciu. Urmează ca britanicii să iau o decizie. Deocamdată nu au stabilit un termen de judecată în acest caz, a declarat ministrul justiției Tudorel Toader. Autoritățile judiciare engleze vor verifica mandatul de arestare și vor decide în consecință. Luni, omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, a fost reținut de poliție londoneză. Ulterior a fost pus în libertate în schimbul unei cauțiuni de 200.000 de lire sterline. Este obligat să poarte o brățară electronică de supraveghere. În țară, ministrul justiției spune că trebuie văzut ce a urmărit Puiu Popoviciu, alegând să se pună la dispoziția autorităților judiciare londoneze. Dacă scopul ar fi fost acela de a fi predat autorităților judiciare române, sigur putea să urce în avion să vină acasă. Acum am văzut care este scopul, de a rămâne sub protecția autorităților judiciare engleze. Curtea de apel București și Ministerul Justiției sunt instituțiile abilitate să se ocupe de extrădarea lui Puiu Popoviciu. În Venezuela, cel puțin 37 de deținuți au fost uciși în urma unei revolte într-o închisoare situată în sudul țării. 14 gardieni au fost răniți în confruntări. Ministerul de Interne de la Caracas a trimis forțele speciale pentru a prelua controlul închisorii. Ioana Brustur, capitan. Parchetul General a anunțat că a desemnat noi procurori pentru a încheta moartea celor 37 de persoane ucise în revolta care a cuprins centrul de detenție judiciară din Amazonas. Procurorii nu au spus dacă printre persoanele decedate sunt și gardieni. Două ONG-uri pentru apărarea drepturilor omului susțin că victimele sunt deținuți. Într-o postare pe Twitter, guvernatorul statului Amazonas a descris evenimentele drept un masacru. Potrivit oficialului, aproape 105 persoane erau deținute în clădire la momentul declanșării revoltei. Unii deținuți se aflau între zidurile închisorii de ani, deși nu ar fi trebuit să rămână acolo mai mult de 48 de ore, reclamă reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului. La sfârșitul anului 2016, în închisorile din Venezuela se aflau 88.000 de deținuți, în condițiile în care capacitatea oficială a acestora este de 35.000 de locuri. 33.000 de deținuți sunt cazați în astfel de centre de detenție preventivă, precum cel în care a avut loc revolta, unde suprapopulația ajunge la 400%. Între timp, Venezuela trece printr-o perioadă de sărăcie severă. Mai multe animale au fost furate de la o grădină zoologică din vestul țării, iar poliția crede că hoții au vrut să le mănânce. E încă un semn al foametei cu care se confruntă statul latinoamerican din cauza penuriei cronice de alimente. Disperarea oamenilor este atât de mare încât valul de furturi a vizat în ultimele săptămâni animale din 10 specii, inclusiv un bizon care a fost tăiat în bucăți. Urmează știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Real Madrid pare de neoprit sub comanda lui Zidane. Deținătoarea trofeului Champions League a câștigat Supercupa Spaniei învingătoare în ambele manșe cu marea rivală Barcelona. După victoria 3-1 obținută duminică pe Camp Nou, Galacticii s-au impus aseară cu 2-0 în fața propriilor suporteri. Fără Cristiano Ronaldo, suspendat 5 meciuri după eliminarea din tur, Real a deschis scorul încă din minutul 4 prin Asensio, autor al unei execuții spectaculoase. Benzema a stabilit scorul final în minutul 39. Catalanii au atacat mai mult în repriza secundă, însă nu au reușit să marcheze. Cea mai mare ocazie i-a aparținut lui Messi, care a nimerit bara la o fază la care scăpase singur cu portarul. După succesul autoritar din El Clasico, Zinedine Zidane a ajuns la 7 trofee câștigate în cele 19 luni de când a fost numit principal. Niciun alt tehnician din marile campionate ale Europei nu a mai adunat atâtea titluri într-o perioadă atât de scurtă. Fostul mare jucător și-a depășit performanțele realizate la Madrid ca fotbalist și l-a egalat ca număr de trofee pe unul dintre cei mai cunoscuți tehnicieni din istoria Realului, Vicente del Bosque. Să mai spunem că după eșecul usturător suferit pe Bernabeu, conducerea Barcelonei a confirmat că este pe punctul să rezolve cele două transferuri de marcă cerute de fan după plecarea lui Neymar la Paris Saint-Germain, cel al lui Coutinho de la Liverpool și cel al lui Dembélé de la Borussia Dortmund. Simona Halep joacă astăzi pentru calificarea în sferturile turneului Premier 5 de la Cincinnati. Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului, ea o va întâlni pe Anastasia Sevastova, care a trecut în optim de Roberta Vinci. Halep conduce 4-3 la întâlnirile directe cu jucătoarea letonă, aflată pe locul 16 WTA. Ultimele două s-au disputat anul acesta și au fost ambele câștigate de Simona, în sferturi la Stuttgart și în semifinale la Madrid. Halep are chiar o victorie fără game pierdut în fața letonei, obținută în 2016 în finala turneului de la București. Meciul de la Cincinnati este programat la ora 18, ora României. În turneul de dublu al competiției americane, Irina Begu și Monica Niculescu au ajuns în sferturi și ar putea juca în semifinale cu perechea formată din Monica Niculescu și partenera ei din Taiwan, Su Weixiek. 13:17, noi informații la ora 14 de la Raluca Hadmanu. Acum mergem pe plaja Europa FM la Toader Păun. Mulțumim foarte mult, Manu, pentru informații. Din nou pe plaja însorită și prietenoasă de aici, dintre Venus și Saturn.